جزا الله شيخنا أبا أيمن الشيرازي حفظه الله تعالى ورعاه. الله أمن بخير شيخ أبو أيمن وهيكي عليش كتموليزا حقيقة تمستفيدي نا بالفيدي تمام إليميكا kumomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mioyo ya kufuata yale ambayo kwamba yanatupa mwongozo katika dini yake. Kama mimi ndugu yenu Abu Hassan Khalifan Mahab, katika mada hii mengi Sheikh ashazungumza ambayo mimi nitamusia kidogo tu ni mwachia uhaita Allah mhifadhi, lakini katika kukuza kwangu mimi nitahusia arkanu nikah wa shurutuhu, nguzo za ndoa na masharti yake, kwa sababu jambo la kufunga ndoa huwa lina nguzo zake, lazima zitimie, na ndoa haiwezi kutimia bila ya hizo nguzo. Ndoa ina sharti zake, lazima zitimie. Haiwezi kusihi ndoa bila ya sharti hizo. Kwa hiyo nikaona niweze kulizungumzia swala hilo. Tukiingia direct kwenye masala ya nguzo, miongoni mwa nguzo za ndoa ni kama ifuatavyo. Nguzo ya kwanza, wujudu al-aqidaini. Wujudu al-aqidaini, kupatikana wanaooana wawili, maana mke na mume. Al-khaliyani min al-mawani', ambao wameondokana na vizuizi vitakavyopelekea jambo lile lishindikane. Hiyo ni nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili, al-ijab. Na al-ijab wa huwa al-lafdhu as-sadiru min waliyyi al-mar'a, ni tamko linalotoka kutoka kwa walii wa yule mwanamke. Bi an yaqula mathalan zawajtuka ibnati, kwa kusema kwa mfano nimekuozesha binti wangu. Tatu, nguzo ya tatu, al-qabul, ni kukubali. Wa huwa an-nafdhu as-sadiru min az-zawji, ni tamko linalotoka kwa mume. Bi an yaqula qabiltu hadha az-zawaj, nimekubali hili jambo la kumuoa. Kwa hiyo tunakuta masharti ya ndoa ni matatu hapo. Sharti la kwanza, wapatikane wenye kuoana wawili, tena ambao wameondokana na vizuizi vya ndoa. Mfano, mtu ni mama yake mdogo, mathala haijuzu mtu kumuoa mama yake mdogo, au alinyonya naye kwa mama mmoja, haijuzu, sababu huyu ni ndugu yake wa kunyonya, na mfano wa vitu kama hivyo. Au kaolewa ni babake mzazi, baba kaacha naye kakaoa. Hivi ni vizuizi. Kwa hiyo wapatikane wenye kuoana wawili ambao wameondokana na vizuizi. Alafu sharti la pili nikasema ni al-ijab, ambalo lile tamko linalotoka kwa yule mwenye kumwozesha binti wake. Al-Wali inawezekana ikawa ni baba mzazi, inawezekana ikawa labda baba yupo ni babu yake au ni ndugu yake, kakake, baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja mama mbalimbali. Naangalia upande wa uumeni, ama kaka ambaye ni mama mmoja baba mbalimbali, huyo si katika mawali. Kwa hiyo alijabu ni tamko lile, mwenye kuozesha na kuozesha binti yangu mathala, na inatakikana baba amuozeshe binti wake, yeye atamki, na kama atamuwakilisha mtu, ihakikishwe kwamba huyo aliyewakilishwa huyo huyo ndo amuozeshe. Hiyo ndio alijabu. Walqabul ni kukubali kwa huyu mume, yeye aseme nimekubali kumuoa binti yako. Sasa hapa kuna tatizo moja linajitokeza. Baadhi ya watu Allah awape hidayah na mwongozo, wanasema alqabul iko kwa mke, kwa hiyo kabla watu ndoa haijafungwa watoka wanaume fulani na baadhi ya maustadhi, enda kuulizwa mke, enda kuulizwa. Bado watarudi tena baadaye, baada ya kuozeshwa mume watarudi tena. Sasa wakifika kule, aulizwe yule mke kwamba leo nitaka mahari gani, wewe alitaka hivi na hivi na hivi. Kwa nini baba asifuatilie habari za mahari mapema, akajua mwanangu huyu kataka hiki na hiki, kapewa au hajapewa, je mmeelewana huo lele alafu tamaliziwa mahari au mmeelewana vipi? Kwa nini asifuatilie mapema? Wanakuja watu ambao ni ajali, watu ambao wao wenyewe wanaweza kumuua yule binti. Binti amepambwa, amependeza, wanakuja watu ambao wanaweza kumuoa, wanamuona akiwa amepambwa amependeza. Haya ni makosa yanafanywa katika jamii. Baba atakana afuatilie, au wali afuatilie habari za yule binti anayemwozesha, na si kuingiza watu ambao ni mahari. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, baada ya kuozeshwa yule mume, ndoa ishapita, wananyuka watu wengine tena, wameongozana ambao twende tukampe mkono, akapewe mkono ni mumewe. Ni yale yale tuliyozungumza, ndoa ina al-ijab wal-qabul. Hawa walikuwa wenyewe washazungumza, kama mpaka ameandaliwa, amewekwa nani, amepambwa, bado hajui, bado hataki. Kwa hiyo mume yeye ndio anatakikana amchukue mkewe, basi ni pale pale au ni nyumbani kwao atakapoenda kuishi. Kuna dua maalum ambayo akifika atamuombea yule mwanamke, lakini kuna hizo kizaazaa, akifika yule mwandaaji amwambia, akija akikupa mkono weka chini. Sasa mume naye kumbe kalenda hayo hayo, inakuwa ni kama mazilombe, mke akija weka mkono mume. Sasa watu wanakandamizana. Yote hii ni kwa sababu hawafahamu hili nasemaje. Kuna moja niliona juzi juzi, mwanamume amkanyaga mke ile miguu, amkanyaga alafu mkono auweka chini. Kwa hiyo eti mke akija akawa ana sauti awe chini, na mume naye afanywa vile ili afanywe bozobozo. Mke ataka tukisema ndo hizo hizo, yaani kwenye ndoa kwa mkono kiwekwa chini mwanamke, maana yake wewe uko chini, ataka tukisema mke ndo hicho hicho. Haya yote ni mafumbo mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema الرجال قوامون على النساء، wanaume ndio wasimamizi wanawake, wanaume ndio wana daraja. Kashashiria kwa Mtume alisema, laiti ingekuwa anayo amri ya kumwamrisha mtu mwingine kumsujudia mwingine, angemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe kwa ule wema anaofanyiwa. Sasa wewe walazimisha uwe juu, mume awe chini, utakachokisema wewe basi ndio hicho hicho, sama awataa, utakuwa umeenda tofauti na mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizi ni tambihati ambazo zinapatikana katika arkanu nikah, nikikana wanawana wawili alijab walqab. Tuondoka kwenye masharti, nimeataja hivyo ili wazingatie vizuri. Wanaoana wawili al-ijab wal-qabul. Al-ijab ni tamko linalotoka kwa anayeozesha, nimekuozesha binti yangu. Mkubwa mathala na binti mdogo na mkubwa na wakatikati, hivyo unataja jina lake au unataja cheo chake? Nimekuozesha binti yangu mkubwa, au nimekuozesha binti yangu fulani binti fulani. Hakala ama kadhia ya kusema kwamba binti yako kunaye Fatima ni mdogo, alafu unaye Rukaiya ni mkubwa, unamuozesha ni Rukaiya, lakini ukaenda kwa wale wa sijaramli kutazamia huko, ukaambia hili jina Rukaiya lilikuwa na hapana bwana, huyu mkubwa ndio ndiye anaelewa, lakini muozeshe na jina la mdogo wake. Yatokea hayo, wakuta baba asema nakuozesha mwanangu Fatima, lakini anamaanisha Rukaiya. Haya yote hayafani, kila mmoja aozeshwe na jina lake, na hii kwenda kutazamia siku sijui ramli sijui nini, haya yote hayafani. Hata kama utaenda kwa shehe, maana kuna baadhi ya mashehe wengine, yani hizo ndio kazi zao. Sasa sunna haituruhusu hayo. Umemlea mtoto wako tokea ni mdogo mpaka amekuwa, wewe baba una mamlaka juu yake. Mwingine haitoshi hiyo, aja kuiba ndoa. Sikizi kuna mambo ya kuiba ndoa, yaani ndoa ya fungwa leo, sherehe ni wiki ijayo. Kwa nini? Kwa sababu usipoiba ndoa, labda kutakuwa kuna husda, mwingine kaja na ubaya, mwingine hizi. Kwa hiyo inabidi tuiibe hii ndoa. Hapana, hii pia ni kosa. Umejiibia mwenyewe, kwa sababu mtoto ni wako, ndoa yako, wajiibia nini? Kwa hiyo haijuzi swali la kuiba ndoa, pia halipo. Kwa hiyo baada ya kumaliza nguzo, tunakuja kwenye ashuhudu. Nikizimaliza hizi shuhudu, basi takuwa nishamaliza nashitaka kuizungumza na mwachesha haita Allah. Miongoni mwa masharti ya ndoa ziko sharti kama tano takriban. Na kama tano, sharti la kwanza aridha, ni kuridhia kwa yule binti. Huku kuridhiwa huku ndo kunaanza kutafutwa, na nishaashiria kwamba isisubiriwe siku ya ndoa ilipoenda ulizwa umeridhia, kabla hata mahari hayajatolewa, fulani anataka kukuoa, je, umeridhia? Kama ameridhia, sema umeridhia. Tayeb, aridha liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusema, la tunkahu al-ayyimu hatta tusta'mar, ay at-tayyib, haolewi mwanamke ambaye kwamba ni mtu mkubwa, ambaye labda alishawahi kuolewa kabla ya ima mumewe kafariki au akaachika au mfano wa kitu kama hivyo, ambaye tayari anajua mambo ya ndoa, huyu haolewi hata tustamar, mpaka atakwe amri yake, yani ridhaa yake. Hata tustamar ai tarda, mpaka aridhie mwenyewe. Fala yajuzu lilwali an yujbira almar'ata ala zawaj, haijuzi kwa walii, yani mwenye mamlaka na huyo binti, kumteza nguvu, kumlazimisha katika kuolewa, haijuzi. Ila saghira, isipokuwa mtoto mdogo ambaye lam tablugh, hajafikia balehe, huyo itajuzu kwa baba yake, kwa sababu ndiye anayejua maslahi yake. Mfano wake kama Mtume alimwozeshana Aisha, afwan, Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu alimwozesha binti yake nani, Aisha, akiwa na umri wa miaka mingapi? Sita. Alafu akakaa naye pale nyumbani, hajamchukua, kakaa naye pale nyumbani mpaka alipofikia balehe. Sasa akawa amebalehe akiwa na umri wa miaka 9, hapo ndipo akampeleka kwa mumewe baada ya kuvunja huko. Kwa hiyo kwa nini alimwozesha ni mdogo? Kwa sababu anajua maslahi yake yule Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la shaka yeye ni katika ni viumbe bora. Akaona huyu maadamu Mtume kakubali kumwoa mwanangu, sitaki kuchelewa hapa, sije baadaye akaja kinyuma, amwozeshe. Kwa hiyo binti mdogo ataozeshwa ni baba yake kwa hali kama hiyo, kwa sababu ya baba kujua maslahi ya mtoto wake. Mama Aisha radhiallahu anha asema, tazawajani Rasulullah, alinioa mimi Mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ana bintu 6 sinin, mimi ni binti ambaye wakati huo ana umri wa miaka 6. Wa bana abi wa ana bintu 6 sinin, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akanipeleka kwake, nikawa sehemu yangu, akaniingilia nikiwa ni mtu ambaye na miaka 9. Lianna al-aba asfaqa ala bintihi, kwa sababu baba asfaqu ala bintihi, yeye ndio anajua maslahi zaidi ya kumhurumia binti wake. Wa ahrasu wa a'lamu ala maslahatiha, na yeye ndio anajua maslahi ya binti yake. Kwa hiyo katika njia hii inajuzu baba kumtafutia binti yake mume ambaye kwamba anajua huyu atamuongoza mwanangu. Na ndio maana Mtume akasema, idha ataku, atakapo kujieni, man tardhauna dinahu wa khuluquhu, mtu ambaye mnaridhia dini yake na tabia yake, fazawijuhu, mwozesheni. Maanake ni kwamba akija mtu ambaye hamridhii dini yake wala tabia, usimwozeshe. Haimaanishi kwamba sio Muislamu, mtu alikuwa ni Muislamu lakini ukienda kwa yule bwana hana dini, haimaanishi hana dini kwamba si Muislamu. Ni Muislamu lakini hafatilizi mambo ya dini, ni mwanamume sawa, lakini labda mvuta masigara, mlevi, vuta bangi, swala zenyewe matatizo matungu. Kwa hiyo ukimpeleka binti yako pale, tena binti mwema ambaye ana maadili, baada ya siku 2-3 utamkuta amekuwa stara yake yote, yuko kwenye ukumbi wa miziki huko, umempoteza mtoto wako. Ndio maana kuambiwa kwamba atakapokujieni mwanaume ambaye mnafahamu tabia yake, inawezekana mtu ana dini lakini tabia zikawa nchafu, dini anayo kweli, anaswali, anafunga, atoa sadaka na mengineyo, lakini ana tabia chafu, labda ni mzinifu mathalan, mnywaji pombe au mchezaji kamari na nini, au ana tabia ya onjaonja, leo kaoa kesho kaacha, kesho kaoa kesho kaacha, unaona vyo vingapi nishapitisha 10 ndani ya miaka mitatu. Tabia chafu. Kwa hiyo atakapo kujieni mwanaume, Mtume Sheikh Abu Aiman Allahumibadi kazungumza mambo yanayohusu kuolewa mwanamke, mimi nazungumza kuozeshwa mwanamke, aozeshwe kwa vigezo vipi? Kwa hiyo kinachoangaliwa kwanza dini yake, huyu mwanamke tumrejee dini yake, kisha na tabia yake. Inawezekana na tabia nzuri kwelikweli, mkarimu, lakini dini hamna kitu, sikitini pia hedhi, kufunga pia hakuli, kwenza Ramadhani na kula mchana. Sasa tabia yake nzuri itamfaa, haitakuwa sababu ateremke. Jambo lingine ambalo kwamba ni shuruti, miongoni mwa shuruti za mtu kuolewa ni kupatikane alwaliyu, alwaliyu walii, ima baba au msimamizi wake ambaye anaweza kumuozesha. Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya Mtume aliposema, ayyuma imra'a, mwanamke yoyote ambaye nukihat bighairi idhni walijiha, atawalewa bila idhni ya walii wake, fanikahuha batil, ndoa yake ni batili. Kayasema mara tatu hayo, fanikahuha batil, fanikahuha batil, ndoa yake hiyo ni batili, ndoa yake hiyo ni batili. Walwaliu huwa al-abu, walii ni baba, liannahu asfar, kwa sababu huyu ni wa kwanza katika wanaomhurumia ulinzi. Thumma man ala, kisha wale wanaopenda juu kaljat, kama vile babu. Thumma al-ibn, wainnazala alhatidi, kisha mtoto, na tukirudi chini kama vile mjukuu. Thumma al-aqrabu, kisha wakaribu na wakaribu, kama vile al-amu shafiq. Thumma al-aqrab ila al-aqrab, yani ndio am ni baba mkubwa au baba mdogo, au mtoto baba mkubwa mtoto baba mdogo. Alhasil ni kwamba wali anapatikana upande wa baba, upande wa mama hakuna wali. Mwisho kabisa, ikiwa hamna kabisa, basi kazi atasimama mahala pa mawali. Kwa hiyo zile tabia za kwamba baba amekataa kuniozesha na sisi wenyewe tumependana, kwa hiyo nitajitolea mwenyewe idhini, hapo hamna ndoa. Kama baba atakataa, pita njia ya kisheria. Mawalii ni wengi, yeye hana sababu za kimsingi, amekataa, nenda kwa kazi, peleka taarifa zako. Kazi atahamisha uwalii kutoka kwa baba, ataupeleka kwa babu. Babu kakataa, nenda kwa kazi, atauhamisha uwalii kutoka kwa babu, kuuleta kwa baba mkubwa au baba mdogo au kwa kaka, hakadha. Lakini sio baba atakataa, tayari wewe ushachukua amri mwenyewe, mwenda wewe na shehe wako mtaani huko, mwenda kuozeshwa kisirisiri, hajakuwa mawalii bado, amejaa tele. Hayo ni makosa baadhi ya watu wanayafanya. Sahihi. Kwa hiyo, lakini pia haijuzu kwa wali kumuozesha yule aliyemuozesha kwa mtu ambaye hawako naye sambamba kidaraja, al-mukafa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat, wanawake wa cha Mungu basi wanaenda sambamba na wanaume wa cha Mungu. Wanaume wazuri wenye kumcha Allah wanaenda sambamba na wanaume na wanawake wazuri wenye kumcha Allah. Sio mtoto wako mcha Mungu mashallah wa kike, anavaa stara, anasimama usiku, anaswali, anafunga na nini, kaja mtu kisa kasimamisha gari hapo mlangoni, hana sala, hana zote, sema huyu ndo mumeo. Lakini akata mtu mwingine mara hana kitu, lakini yeye ni mcha Mungu, asema Uislamu hauko hivyo, Uislamu hauko hivyo, kufu pia haiko hivyo, naangaliwa dini ya mtu. Kadhalika miongoni mwa masharti ni sharti la tatu ambayo ni ashuhudu, ashuhudu, kushuhudiliwa ile ndoa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema la nikah illa liwali wa shahidai adli, hakuna ndoa isipokuwa kupatikana wa wali na mashahidi wawili waadilifu. Kadhalika hapa kwenye ushuhuda hapa kuna baadhi ya watu ambao wanajuzisha kwamba ikipatikana tu idhini ya mke haina haja ya mashahidi, na haya ni makosa. Uislamu haujafundisha hivyo. Uislamu unafundisha lazima kupatikane mashahidi wawili watakaoshuhudia ile ndoa. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo kwamba yaliingia hapo kwenye ushahidi ni kuitangaza ndoa ili ije ishuhudiliwe. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akasema alinu hadha nikah, itangazeni ndoa. Hatta yufarraqa bainahu wa baina sifah, ili iweze kufarakanishwa, ndoa ijulikane na uzinzi ujulikane, zina ijulikane na ndoa ijulikane. Kadhalik miongoni mwa mambo ambayo yanaingia kwenye kuitangaza ndoa alwalima, fayulimu rajulu wa yad'u an-nasa ilayha, mwanamume alioa yeye ndio anafanya walima na anawaita watu kuja kula chakula kile cha harusi. Hicho ndio kinaitwa walima. Anawaita watu wanakuja wanakula, wanajua leo tunakula kwa sababu fulani kaoa, fulani kaolewa, min ghairi israfi wala muharramat. Walima ufanywe bila ya kufanyika israfu ndani yake wala kupatikana mambo ya haramu. Watu walioalikwa ni watu 100. Ona pika magunia mawili yache. Kwa hiyo watu wanakula mpaka wanamwaga. Hapana, ni makosa. Dini yetu inakataza israfu. Lakini pia kuna vitu muharamati, vitu vilivyoharamishwa. Kwa mfano, harusi umejiandaa lakini umeingiza ndani yake vigogoro. Miziki haimambo ya haramu. Au kutoka kwa al-ikhtilaf baina nisa wa rijal, mchanganyiko kati ya wanaume na wanawake. Au kuna mambo ya kupiga mapicha na nini. Mimi nilihudhuria harusi moja tena, alikuwa anaoa ni mwalimu wa sekondari, amoa tu binti wa mtaani, kapenda amoa. Siku ya harusi wale walimu wenzake wote wamekuja, wamemshika bibi harusi, kila mmoja apige naye picha kumbukumbu. Nikaambia hapana, maanaume nikabidhi hili swala, mi siwezi kukubali upuuzi huu. Huyu mke bwana, wewe nyuma, huyu mke wako huyu amepangwa kwa ajili yako, katolewa kabisa zile nguo za juu, kabakia na gauni tu, nywele zimepangwa vizuri, kila mmoja ashika tukapita aja mwingine pana. Unakuwa mtu una wivu na mkeo, kuna udhalimu. Kwa hiyo mambo kama haya hayatakikani katika ndoa. Tayeb, kisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema kuhusiana na munasaba wa hilo ambalo nimelizungumza, kamwambia Abdurrahman bin Auf lamma tazawaja au ulimu wanaobisha, fanya walima hata kama ni kwa kuchinja kondoo watu wakala nyama. Hapa tunakuta sasa walima anayefanya ni yule mume aliyeoa. Lakini siku hizi mtihani shekhe, walima kwa mke, walima kwa mume, walima si wapi, wakitoka nyumbani sijui kwenye ukumbi, wakitoka kwenye ukumbi si bana, mtindo mmoja. Kumbe walima ni kitu kidogo tu, watu wale wajue kumanyo kumipita ndoa. Zimekwisha, habari zimekwisha. anafanya walima nani? Baba mtoto anafanya walima nani? Mama mtoto nika na walima wake, mume na walima wake, kila mkoja chaka walima wake. Fana kule haja kina na haja walifanya walima ni mume ni kibidi kama baba anacho nasa mume hali yake zuzula na kama mfanya bilikani na shaka sindane kani jambu zuri lakini tazumunda asli ya walima. Wamidhari miyumoni mahaya ambayo ya nyuzu babu bidufu ni kupigwa dufu, na dufu wanaolipiga ni wanawake peke yao wakisherehekea. Tofautisheni kati ya dufu na maulidi. Tazungumza dufu ambayo napigwa dufu kama dufu, hamna milango itakayosoma hapo kama vile kwenye kaa mmoja anashika dufu aimba waza atainakum atainakum mfano huo tunalimpiga kumwambia Aisha. Kwa nini pasiwe na dufu hapa? Akaja mmoja jari akawa anaimba anasema atainakum atainakum, tumekujieni tumekujieni. Dufu mwanamke anaruhusiwa kukipiga wakati wa harusi. Baadhi ya watu hawa ahlusunnati waljamaa hawa masalafi hawakati madufu hawa, bado watu hawajatuelewa tu. Lakini dufu ikiwa na dufu mahala pake na yule mwenyewe kumhusika, kwenye miongoni mwa kuitangaza ndoa ni kupigwa dufu, ni kaulihi sallallahu alaihi wasallam kwa kauli ya Mtume aliposema, faslun ma baina alhalali walharam ضرب الدف والصوت. وما نزكت عندها يا حلال نجم ولا حرام نزنا ها نكفي ودف نصوت صوت مين صوت اللي يلا يلا جاد يا نعيمة نجاد يا نبي نشوف دوبه ما يا هذا سكيا بليه ما نام كده سالو سكيا بليه وشاوليه ولا تنا مميو وسكان سبيك هذا hapo umekiuka wewe sio jari tena. Siku moja jari ya moja anaimba kwenye harusi dufu la chezo, tume mwenyewe apita na wako na habari zake apita, asema na hapa tulipo tuko naye Mtume anayajua yanayokuja kesho. Aiba hivi ambwa ni Mtume lala mimi sijui yanayokuja kesho. Imbeni nyimbo zenu za harusi ambazo unasherehekea harusi yenu, siingilia masala ya akida. Hiyo ni itikadi sana, najua leo yanakuja kesho. Jamani, Allah subhanahu wa ta'ala asema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, hakuna anayejua si viumbe walioko mbinguni wala ardhini waliojua ghaibu, hakuna. Allah pekee yake ndiye anajua ghaibu, na ama si viumbe. Kumwambia Mtume Muhammad anajua ghaibu shirk, na Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza ushirikina, na yeyote atakayefanya shirki matendo yake yote yanaporomoka. Walau ashraku la hadatha anhum ma kanu ya'malun, kama ufanye matendo mema kuanzia una miaka 6 mathalan mpaka umefika miaka 50 huko kuja kufanya shirki, ukija kufanya shirki siku moja tu matendo yote yanaporomoka. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye amefundisha kwenye Qur'an aabudiwe yeye tu bila kushirikishwa na chochote, na akaahidi kwa maneno yote atakayekufa ni mshirikina hata msamehe milele. Kwa hiyo pale tuliposema fasalihatu qanitatu, mwanamke mwema ni mwanamke mcha Mungu, maana yake uchague mwanamke mwenye tauhidi, mwanamke ambaye anamwabudu Allah pekee yake. Usichukue tu kwa ukosa barabarani wewe kwenye mziki, hapana. Utaenda safari kwa ukija watoto wako wote wale hivi. Naona? Watoka pia tatoka kaburini kuomba. Kwa sababu ulikosea mwanzo. Kwa hiyo ushirikina haufai, na yoyote amekwamba atafanya shirki basi akifa ni motoni milele. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamehi mwenye kumshirikisha, lakini anasamehi makosa mengine. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kusamehe. Kwa hiyo watakana kutafute mwanamke ambaye ni mcha Mungu kwa sifa nilizozungumza shekhe wetu, ili kujiepusha na haya mambo ya shirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili linaingia kwa wanaume na wanawake, kutakiwa mwanamke awe mshirikina na mwanamke pia utakiwa kuwa mshirikina. Tunatakana tupate kitabu na sunna. Basi tumekatoa cha kitabu na sunna. Kitabu ni Qur'an, as-sunna ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na kufuata njia ya wema wetu waliopita, masahaba na matabi'i. Tayeb, kadhalika shekhe akasema katika kipengele hiki, wala yanbaghi al-ifrat fi hafalat az-zawaj wa at-ta'addi fi kashf al-awrat wa al-ikhtilaf bayna ar-rijali wan-nisaa, haitakikani mtu azidishe katika ile zile sherehe nishatanguliza hayo mpaka akawa mtu anafanya mambo ambayo yasiyofaa. Na usimoja nilijishuhudia jini kwetu pale pana baikoko, mdundiko, kigogoro. Jioni ilipofika maulidi, baada ya maulidi kukaweka panda hizi, anaangalia hawa kina nani hawa mzee Fimbo, mzee nani yule watanga vile yule mwenye vichekesho, kuna mambo chungu nzima malito, mambo chungu nzima ukiangalia kujizolea tu madhambi bure. Kwa hiyo harusi ni ibada, na maadamu ni ibada, basi mtu asitoke nje ya ibada. Kadhalika akasema wataadi itashfi al-awrat, kusifanyike uadui wa watu kuwa uchi, wanawake kutembea mevaa vibaya na nini, maana mtu kafunga sindo shedo lake kajitia rangi za doma, hata kazionekane vipuli zake vya dhahabu vionekane. Kwa hiyo mbele za wanaume na nini awacheza na nini ili kuonyesha, hapana. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza haya, mwanamke kujulisha zilizoko kwenye mwili wake kwa wanaume kakataza. Wala yadhribna biarjulihinna liyughlama ma yukhfina min zinatihinna, anasema mwanamke asipigepige miguu yake ili kujulisha watu vilivyojificha katika mapambo yake, vikuku kwenye miguu yake au kama ni vipuli. Na hii kusema asipigepige miguu yake ni katazo la kuwa mwanamke hatakiwi kukimbia kimbia mbele za wanaume. Kuna baadhi ya mabinti akifikia umri wa miaka 14, 15 ushajua kabale, basi akiona wanaume hapo anaanza kukimbia kwa kwa kwa akitingisha tingisha, awaambia mimi nimefika, mko wapi nyinyi mmelala? Ana kayajua haya, akasema asipige pige mwanamke miguu yake tena kwa kukimbia kimbia, kukitingisha tingisha, liyumu la mama ajuhdina min zinatihinna, ile kuwatulisha watu vilivyojificha katika mapambo yake au mapambo yao. Kwa hiyo hiyo haifai. Kisha wale khilafu baina rijali wa nisa, kufanya ikhtilafu kati ya wanaume na wanawake. Jambo la nne ambalo ni katika masharti ya ndoa au mustahabu ya pamoja, ta'yinu zawjayn, katika kuozesha kuainishwa kwa kutaja wale waliooana wawili, kwa yule waliye kusema zawajtuka binti au ibnati Fatima, nimekuozesha binti yangu Fatima, idha kana lahu akthar min binti, akiwa ana watoto wengi zaidi ya binti moja, atasema hivi. Au yaqulu zawajtuka ibnati kabira, nimekuozesha binti yangu mkubwa, fala budda min ta'yini zawjayn, lazima waainishwe wanaoana wawili, litaje jina la mume na litaje jina la mke. Jambo la tano, alghuluu min almawani, ni hii ndoa hili ipite kukosekane vizuizi. Walmawana hiya alladhi tamnau min alzawaj, ni yale mambo ambayo yanafanya mtu azuiliwe kuoa, ka an yakuna lirajuli arda niswa, kama vile mwanamke kuwa tayari kashakamilisha wanawake wanne, haruhusiwi tena kuoa huyu mpaka labda amwache mke mmoja au afe mtu mmoja, mke mmoja. Ukiwa na wanawake wanne mke mmoja akifa inajuzu kuongeza mke mwingine hapo. Huhesabiki umeoa wake watano, unahesabika umeoa wake wanne, maana haitakikani kuwamiliki watano kwa pamoja, ila mmoja unaweza ukamwacha alafu mahala pake ukaoa mke mwingine. Na hiyo ndio nafasi unaambiwa mwanamke naye pia ana kaida, mwanamke naye ana kaida, kwa sababu ukiwa na wanawake wanne alafu wataka uoe tena, ukaona namuacha mke wangu huyu kwa kuwa kuna mambo fulani hata yamekuudhi, utakapomwacha ni talaka endelea, huruhusiwi kuoa. Yeye yuko eda na wewe uko eda, huruhusiwi kuoa mpaka eda imalizike ndipo uoe mke mwingine. Na hii ndio eda ya mwanamume katika ndoa. Tayeb, katika nawane na vile vile antakuna azawja muharama birradah, mathalan mwanamke kuwa anaharamishwa kwa kuwa umenyonya naye, nashatanguliza haya. Au kuna mambo mengine ni mdogo wako hata mmoja, mama mmoja mdogo wako atakomoe, haya yote yamekatazwa. Au ni mke wa babako, wala tankihu ma nakaha abaukum, msiwaoe wanawake waliolewa ni baba zenu. Kwa hivyo haya yote ni katika masharti ya ndoa. Mtu ambaye anataka kuoa lazima afahamu hizi nguzo tatu na haya masharti matano, ili jambo lake liweze kuwa zuri, kwa sababu ndoa ni ibada, na maadamu ni ibada ifanye kama vile tulivyofundishwa katika dini yetu. Kwa hiyo ndoa imewekwa ili watu waweze kupata vizazi, lakini pia ndoa imewekwa ili kuchunga nasaba zisipotee, mafungamano kizazi. Na ndio maana kwamba mwanamume aolewe, mwanamke aolewe ni mwanamume mmoja, hata kama ni wanawake wanne, mwanamume mmoja, ili kizazi kisitawanyike, wote wale watazaa na watoto watakapofika na huyu baba yao. Na haijuzu mwanamke kuolewa na wanaume zaidi ya mmoja, kwa sababu akipata mimba haikujulikana na saba huyu mtoto ni wa nani. Na Uislamu unachunga na saba kadhalika kuoa kunamfanya mtu aweze kutulizana katika nafsi yake. Sheikh Abrahiman ameshayazungumza hayo, na aya hii pia tunasoma, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kwa hiyo sina haja ya kuitafsiri tena, maana Sheikh Asha imeirisha, niache tu spika hii mwelekezee Sheikh wetu Abu Hita Swabur hafidhahu Allahu taala aendelee na palipobakia. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.